पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्वशाखीय बृहदारण्योपनिषद् प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मवा इदमग्रे आसीत मंत्र कंडिका है, उसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ निष्कर्ष निकाला जा रहा है। ब्रह्म शब्द का अर्थ वृत्तिकार के मत से हिरण्यगर्भ है और भृति प्रपंच के मत में है ब्रह्मभावी मनुष्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ यही खंडन चल रहा भाष्य में, और सिद्धांत में ब्रह्म माने परमात्मा पर ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां पर यह स्थिति है। तो यही भारतीय प्रपंच मत का खंडन चल रहा है। तो भारतीय प्रपंच की ओर से कहा ब्रह्म जो मैं साधकत्व की कल्पना करना, क्यों तद आत्मान में अवेत है, मान पहले अज्ञानी था साधक रहा तब उसको जाना, जानने के बाद स्वरूप हो गया, यही कहना है। ब्रह्म भाई वगैरह आशित तद आत्मान में अवेत अहम ब्रह्माष्टमी थी, पहले नहीं जानता था तो साधक रहा, तो ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना करना युक्ति संगत नहीं है। ब्रह्म भावी पुरुष में तो ठीक है, वो साधक बन जाता है बाद में ब्रह्म हो जाता है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना युक्ति संगत नहीं है। एक पूर्व पक्ष ने कहा था ब्रह्मणे साधकत्व कल्पना अस्मदादिशु इव अपेशला, जैसे हम लोगों में साधकत्व है अज्ञानी है आगे ज्ञान प्राप्त करना है, किंतु ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना ये शोभना नहीं है, अशोभन है, अपेशला अशोभना। क्यों यदि साधक नहीं होता तद आत्मा ने अवैध क्यों बोलते वहां, तो इसलिए ब्रह्मभावी पुरुष को ही लेना उचित है यहां। ब्रह्म शब्द का अर्थ यह साधक हो जाता है बाद में उसको अपने स्वरूप को जानेगा, तस्मात तस्रो अभवत इत्यादि है। सिद्धांत का न शास्त्र उपलम्भात, यह शास्त्र के प्रति उपालंब है हमारे प्रति नहीं, ये कल्पना हमारी नहीं है, माने ब्रह्मवाद वगैरह आशित तद आत्मा अवैध इत्यादि कल्पना हमारी नहीं है, शास्त्र की है। नहीं अस्मत कल्पना यम शास्त्र कृता तू, यह कल्पना हमारी नहीं है, ये शास्त्र की है, किंतु तस्मात शास्त्र से अयम उपालंब, इसलिए ये उपालंब देना हो तो उलाहना देना है तो शास्त्र को देना, हमारे लिए क्यों बोलते हो, पहले तो ऐसा कहा। उसके आगे कहा फिर न तो ब्रह्मण इष्टम चकुर्षणा, ब्रह्म जो है ना तो मोक्ष के परिपालन करने की इच्छा वाले व्यक्ति के व्यक्ति को शास्त्र विपरीत कल्पना नहीं होता, शास्त्र विपरीत कल्पना करना ठीक नहीं, शास्त्र में जो कहा उसको मान के चलना होगा। स्वार्थ परित्याग कार्य न कार्य, अपना स्वार्थ माने अभ्युदय निश्रेष जो स्वार्थ होता है, स्वर्ग आदि चाहता है, मोक्ष चाहता है, प्राणी यही चाहते हैं, तो अपना स्वार्थ का परित्याग करना, जो तो शास्त्र से बोलना है तो शास्त्र को अवहेलना करेंगे तो उस स्थिति में स्वार्थ का परित्याग होगा, अपना अर्थ जो है प्रयोजन स्वर्ग है या मोक्ष है, अभ्युदय है या निश्रेष है, तो उसको परित्याग करना ठीक नहीं। ये भाष्यकार ने कहा, यहां तक के भाष्य टीका हो गई थी। आगे आगे कहते सिद्धांत की ओर से कहते हैं किंच सर्वस्यापि संसार इस ब्रह्मणि अविद्या अध्यासात, संपूर्ण संसार ब्रह्म में अज्ञान के कारण अध्यास आरोपित है, तो एक साधकत्व की कल्पना वही संसार के अंतपाती है वो, तो उसकी कल्पना में क्या आपत्ति है। सिद्धांत कह रहे हैं किंच सर्वस्यापि संसार इस ब्रह्मणि अविद्या अध्यासात, संपूर्ण संसार उस ब्रह्म में ही अज्ञान के कारण अध्यस्त है अध्यासात, तद अंतर्भूतम साधकत्व आदि भी उस संसार के अंतर्भूत जो साधकत्व आदि है, सारा संसार ब्रह्म में अज्ञान से कल्पित है, उसके संसार के अंतर्भूत जो साधकत्व आदि है वह भी तत्र अध्यस्तम माने ब्रह्मणि अध्यस्तम इति अभ्युपगमे का अनुपत्ति, ऐसा स्वीकार करने में क्या आपत्ति है आपको, जब सारा संसार अज्ञान के कारण ब्रह्म में कल्पित है अज्ञान के द्वारा, तो उसमें संसार के अंतपाती जो साधकत्व है वो भी ब्रह्म में है कहने में क्या परेशानी है, ये स्वीकार करने में क्या आपत्ति आ गई आपको। सिद्धांत कहा ये भाष्य में कहते हैं न च एतावति एव अक्षमा युक्ता भवतः, इतने मात्र में आपके जो अक्षमा है असहिष्णुता है ये ठीक नहीं है, आपका मन भर के प्रबंध को कह रहे हैं। यथावधि मैंने साधकत्व तो की कल्पना मात्र से, ब्रह्म में साधकत्व तो कल्पना मात्र निमित्तक इतना अक्षमा करना माने असहिष्णुता लाना, सहन नहीं होना, ये ठीक नहीं ये कहा। एक नंबर टिप्पणी है ना, निमित्त सप्तमी, ये जो एतावती में जो सप्तमी है ना, निमित्त सप्तमी है, कभी पर सप्तमी होती है, कभी विषय सप्तमी होती है, कभी निमित्त सप्तमी, ये निमित्त सप्तमी है ये। तथा च साधकत्व कल्पना मात्र निमित्ता इत्यर्थ, कल्पना मात्र चाहिए, तथा च साधकत्व कल्पना मात्र निमित्ता इत्यर्थ, साधकत्व कल्पना मात्र ये निमित्त है, इतने निमित्त में आपको असहिष्णुता ठीक नहीं, यही कहते हैं अक्षमा माने असहिष्णुता। साधकत्व तो कल्पना मात्र निमित्त आने से आपकी जो असहिष्णुता है ये ठीक नहीं, भक्ति प्रबंध के लिए कहा। क्योंकि खंडन खंडकाद्य में कहा है, श्रीहर्ष जी ने कहा है, अक्षमा भवत केयम साधकत्व तो प्रकल्पने किम न पश्यसि संसार तत्रैवा ज्ञान कल्पिता। माने द्वैतवादियों के लिए कहते हैं, माने यही प्रश्न है वहां कि ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना करना ठीक नहीं, जैसे हम लोगों में साधकत्व कल्पना होती है ब्रह्म में करना ठीक नहीं, ये पूर्वादि ने बोला। तो वहां कहा अक्षमा भवता केयम, का यम अक्षमा भवता, आपकी जो असहिष्णुता क्या है ये पूछते हैं श्रीहर्ष साधकत्व कल्पना में जो दोष देने वाले हैं उनके प्रति। अक्षमा भवतः केयम, आपके जो असहिष्णुता है का क्या है ये, किम न पश्य से संसार तत्रैवा ज्ञान कल्पिता, क्यों ये देखते नहीं हो उसी ब्रह्म में सारा संसार अज्ञान से कल्पित है, उसको नहीं देख रहे हो। जो सारा संसार अज्ञान से कल्पित हो सकता है, संसार के अंतर्भूत जो अंतपाती है साधकत्व, वो कल्पना में क्या आपत्ति है, ऐसा श्रीहर्ष ने कहा है वहां। भाष्यपा न चेतावती अक्षमा युक्ता भवतः भवतः, आपका भवत शब्द षष्ठी है, आपके जो है इतने मात्र में अक्षमा युक्ति संगत नहीं है, असहिष्णुता युक्ति संगत नहीं है। भाष्यकार अपने तरफ से बोलते हैं, भक्ति प्रपंच को समझा रहे हैं, सर्व भी नानात्व ब्रह्मणि कल्पितम एव, संपूर्ण नानात्व जितने भी भेद है ब्रह्म में कल्पित है, तो एक साधकत्व की कल्पना कर दी तो क्या आपत्ति है उसमें। सर्वम भी स्नानात्व ब्रह्मणि कल्पितम एव, संपूर्ण नानात्व जितने भेद है सब ब्रह्म में कल्पित है। क्यों श्रुति बोलती है कल्पित दिखाने के लिए सारा, एक अधा एव अनुद्रष्टव्यम कहती है, एक ही प्रकार से जानना चाहिए उसको, देखना चाहिए ब्रह्म को, माने संसार कल्पित हुए बिना एक प्रकार से देखना संभव नहीं होगा। सर्व संसार यदि कल्पित नहीं भेद सत्य है तो एकत्व तो देखना सिद्ध नहीं हो पाएगा। श्रुति बोल रही एक अधा एव अनुद्रष्टव्यम, एक ही एकत्व तो रूप से ही दर्शन करना चाहिए, नानात्व रूप से नहीं। तो इस श्रुति को लगाने के लिए संसार को कल्पित मानना ही पड़ेगा, यदि भेद कल्पित न हो तो एकत्व रूप से कैसे दर्शन कर पाएंगे। श्रुति के वचन है एक अधा एव अनुद्रष्टव्यम नेह नाना हति किंचन, इसमें नाना नहीं है, अनेक नहीं है, नेह नाना अस्ति किंचन, एक ही श्रुति है, एक अधा एव अनुद्रष्टव्यम नेह नाना अस्ति किंचन, इसमें यह माने अस्मिन् ब्रह्मणे नाना नास्ति, भेद नहीं है, नानात्व तो नहीं है। तो नानात्व तो कल्पित हुए बिना एकत्व तो दर्शन संभव नहीं है, श्रुति बोल रही एकत्व तो दर्शन करना चाहिए, एक अधा एव एवकार लगाकर बोलती है, एक ही प्रकार से जानना चाहिए साक्षात्कार, नाना प्रकार से नहीं। यत्र ही द्वैतम भवति तद इतर इतरम पश्यति, यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत तद केनकम पश्यत, यह भी श्रुति है। जिस अवस्था में अज्ञान अवस्था में द्वैत जैसा होता है, वास्तव में द्वैत नहीं है, द्वैतम इव भवति, इव लगा के बोलती है श्रुति, इव माने जैसा, यत्र ही माने यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में अज्ञान अवस्था में द्वैतम इव भवति, द्वैत जैसा होता है तत्र उस अवस्था में, तद इतर इतरम पश्यति, इतर अन्य होकर के अन्य को देखता है, द्वैत जैसा होता है। यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत, जिस अवस्था में सबके सब आत्मरूपी हो गए, द्वैत को बाद करके आत्मदृष्टि में पहुंचा, तद के नकम पश्यति, देखने के साधन भी नहीं, इंद्रियादि भी नहीं है, जानने के साधन भी नहीं और विषय भी नहीं है, किसके द्वारा किसको जानेगा, यह श्रुति है। और एकम एव अद्वितीयम छांदोग्य में आया हुआ है, वो एक ही है। एवकार लगा दिया, सजातीय विजातीय स्वगत अभेद तीनों से रहित है ऐसा। इति वाक्य सत्य व्य, ये सब के सब सैकड़ों वाक्य हैं, इन वाक्यों के द्वारा एक ही प्रकार से देखने को कहा है। नानात्व तो नहीं, नानात्व तो कल्पित हुए बिना एक प्रकार से जानना संभव नहीं है। नानात्व तो कल्पित है, जब संपूर्ण नानात्व तो कल्पित है तो एक साधकत्व की कल्पना में क्या आपत्ति आ गई, वही संसार के अंतपाती है वो। सिद्धांत ने कहा सर्वो ही लोक व्यवहारो ब्रह्मणि कल्पितो न परमार्थ सन, सारे के सारे लोक व्यवहार जितने भी होते हैं वो ब्रह्मणि एवं कल्पित, अज्ञान के कारण ब्रह्म में कल्पित है, न परमार्थ सन, परमार्थ सत नहीं है संसार। सब सब सब व्यवहार कोई भी व्यवहार हो, सर्वो ही लोक व्यवहार जितने भी लोक व्यवहार होता है वह सबके सब ब्रह्मणि एवं कल्पित, ब्रह्म में ही कल्पित है वो अज्ञान के कारण। न परमार्थ सन, सत शब्द का प्रथमा एक वचन सन, प्रथमार्थ परमार्थ सत नहीं है कोई भी संसार व्यवहार, लोक व्यवहार कोई भी परमार्थ रूप से सत्य नहीं है। इति अल्पम इदम उच्यते इयम कल्पना अपेसला, इति आप बहुत कम बोलते हो, बहुत कम बोला आपने क्या, ये जो कल्पना ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना युक्ति संगत नहीं, ये कहना बहुत अल्प बात, अल्प बात है, ये तो छोटी सी बात हो गई। सारा सारे सारे व्यवहार जब ब्रह्म में अज्ञान के कारण कल्पित है, परमार्थ कोई व्यवहार नहीं है, तो आपकी ये जो कल्पना है, ये जो कहा था ब्रह्मणि साधकत्व तो कल्पना अस्मदादिशो अपेसला, ये जो आपकी कल्पना बोलना है, आप ये जो कल्पना कर रहे हैं ये ठीक नहीं, ये कहा अल्पम इदम उच्यते, ये तो अति अल्प कहा आपने, ये साधकत्व की कल्पना ठीक नहीं कहा। उच्यते इयम एव कल्पना अपेसला, इतने इसी कल्पना को साधकत्व कल्पना को ही अपेसल माने अशोभन कहना बहुत कम कहा, सारे को क्यों नहीं बोल सकते आप, सारा संसार जब इसमें कल्पित हो, कोई भी व्यवहार संपूर्ण व्यवहार लोक व्यवहार जितने भी है अज्ञान के कारण कल्पित है, तो ये भी अज्ञान में कल्पित है, साधकत्व अज्ञान अवस्था में है, ये कहा ठीक है। देखें तस्य तस्मिन् कल्पितत्वं कुतो अवगतम इति आशंकः, तस्य माने संसारस्य, तस्मिन् माने ब्रह्मणि कल्पितत्वं कुतो अवगतम, कैसे जाना जाए, जाना गया, ये शंका आगे तो कहा एकमेवा एक रहा एवं अनुद्रष्टव्यम, श्रुति बोल रही है एक ही प्रकार से उसको दर्शन करना चाहिए, जान साक्षात्कार करना चाहिए, नाना प्रकार से नहीं, यह नाना से किंचना इत्यादि कहा। टीका में कहते हैं उक्त श्रुति तात्पर्य संकल्प थी, ये जो बताई गई है श्रुति वाक्य थे ना, एक रहा एवं अनुद्रष्टव्यम नेहनाना से किंचना यत्र द्वैत में भवति इत्यादि, श्रुति के तात्पर्य को संकलन करते हैं। आठ की टिप्पणी में कहा संकल्प में निष्कृष्य दर्शाई थी, उस श्रुति का जो निष्कर्ष निकाल करके दिखाते हैं भाष्यकार, तो क्या बोलते हैं सर्वो ही लोक व्यवहारो, यही कहा, यह श्रुति का तात्पर्य यही होता है, सारे के सारे लोक व्यवहार जितने भी हैं ब्रह्मणि एव कल्पितम, ब्रह्म में ही कल्पित है सब, न परमार्थ सन, परमार्थ सत्य कोई लोक व्यवहार नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं सर्वस्य द्वैत व्यवहारस्य ब्रह्मणि कल्पितत्वे प्रकृत चौद्य से आवासत्व फलती, संपूर्ण द्वैत व्यवहार ब्रह्म में कल्पित हो जाने पर, सिद्ध होने पर प्रकृति, आपका प्रश्न है चौद्य है, प्रश्न है क्या प्रश्न है, एक सारकत्व कल्पना ठीक नहीं है, जो प्रश्न है आपका भरती प्रपंच का कल्पना है, आवासत्व वो जैसे तो आवास होता है उसी प्रकार का आवास है, ये आवासत्व फलती आवास सिद्ध हो जाता है, ये कहना है। छह की टिप्पणी में कहा नौ, अच्छा कहा आवास शब्दों अनुपन्नत्वम तुच्छत्वम, यह कल्पना तुच्छ है, युक्ति संगत नहीं है कल्पना, सारे के सारे लोक व्यवहार जब ब्रह्म में है अज्ञान के कारण, तो वो लोक के अंत लोक व्यवहार के अंतपाती साधक तो कल्पना ठीक नहीं कहना, यह अयुक्त है तुच्छ है, ये कहा। इति अल्पम कहा, यह तो आपने बहुत कम कहा, साधकत्व कल्पना अपेसला है करके जो कहा अल्प है, यही अल्पम इदम उच्यते, बहुत कम कहा गया आप, अल्प कहा है तो कहा जाता आपके द्वारा, इयम एव कल्पना अशोभन अपेसला, इसी कल्पना को साधक अशोभना करके अपेसल करके बोल रहे हैं आप, सबको क्यों नहीं देख रहे, सारा संसार उसमें कल्पित है, संसार के अंतपाती साधकत्व तो वो कल्पित मानने में क्या आपत्ति आपको। अब कहते हैं अब सिद्धांत में जा रहे हैं, ब्रह्म शब्द का अर्थ निष्कर्ष निकल गया, ब्रह्म माने परमात्मा, ये ध्यान देना हो, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, ब्रह्मवाद वगैरह आश्रित में आया हुआ ब्रह्म शब्द उसी में थे हम अभी तक। परपक्षम निराकृत्य स्वपक्षम दर्शयति कहते हैं, अभी तक परपक्ष का खंडन कर रहे थे, भक्ति प्रपंच का खंडन चल रहा था, परपक्षम निराकृत्य परपक्ष का निराकरण खंडन करके स्वपक्षम दर्शयति, अब भाष्यकार अपना पक्ष को दिखाते हैं। कहा परपक्षम आपने 10 11 12 की टिप्पणियां हैं, परपक्षम परेष्टम ब्रह्म भावी पुमरूप ब्रह्म शब्दार्थम, परेष्ट दूसरे को जो इष्ट है, भरती प्रपंच को इष्ट है, ब्रह्मभावी जो पुरुष है ना उसको ब्रह्म शब्द का अर्थ करना उनको इष्ट है, परपक्ष यही है। आगे निराकृत्य 10 की टिप्पणी में कहा भरती प्रपंच पक्ष निराशे नैव तुल्य दोषतया वृत्तिकार पक्षों की निरस्त एवती अप्रत्याह परपक्ष निराकृत, कहते हैं एक पक्ष का तो खंडन किया नहीं, केवल भरती प्रपंच पद का ही खंडन हुआ, दूसरा जो हिरण्यगर्भ को ब्रह्म माना था वृत्तिकार में उसका खंडन नहीं हुआ, कहते हैं हो गया वो भी, जब भरती प्रपंच मत का खंडन हो गया तो उसी तरीके से वृत्तिकार का मत भी खंडित हो गया, ये कह रहे हैं भरती प्रपंच पक्ष निराश है नई बार टिप्पणी, यही 12-11 की टिप्पणी में कह रहे हैं भरती प्रपंच पक्ष का निराश खंडन के द्वारा ही तुल्य दोष तय असमान दोष है वहां भी, यदि अब्रह्म हो वास्तव में हिरण्यगर्भ, वास्तव हिरण्यगर्भ हो तो आगे ब्रह्म बन नहीं सकता, दूसरे व्यक्ति दूसरा हो नहीं सकता, ये पहले तर्क दिया था, तुल्य दोष दया वृत्तिकार पक्ष भी निरस्त, वृत्तिकार पक्ष ये था हिरण्यगर्भ है वो पर पर और अपर ब्रह्म है कहा था, वो भी निरस्त हो गया, इति प्रत्याह परपक्ष में राग देश एक ही खंडन से दोनों खंडित हो गए करके परपक्ष करके दोनों को ले लिया, परपक्ष में राग देते एक कहा आगे स्वपक्षम दर्शयति स्व इष्टम पक्षम, स्व इष्टम पर ब्रह्म को ये अपना पक्ष है, ब्रह्म शब्द का था परमात्मा, स्व इष्टम तम मान पक्षम, वही पक्ष को अभी लेते हैं कहा दर्शन कराते हैं, तस्मात कहा तस्मात यद प्रविष्टम सृष्टि तद ब्रह्म, स ये सह प्रविष्ट वाक्य था, स ये सह प्रविष्ट वाक्य है, जो सृष्टा परमात्मा है यह सृष्टि यद प्रविष्टम सृष्टि, यद जो प्रविष्ट हुआ जो सृष्टा है, सृष्टि करके जो प्रविष्ट हुआ है तद ब्रह्म, ब्रह्म वही है, यहां जो प्रवेश हो रखा है सृष्टि करके प्रवेश हो रखा वही ब्रह्म है, तस्मात तीन की टिप्पणी में कहा इसको उक्त न्याय न ब्रह्म भाविनो जीवस्य ब्रह्म शब्दार्थत्व अभावात, तस्मात करता बताए गए युक्ति से तरीके से युक्ति से ब्रह्मभावी पुरुष को ब्रह्म शब्द का अर्थ हो नहीं सका, इसलिए तस्मात यही है यद प्रविष्टम सृष्टि, जो सृष्टा प्रविष्ट हुआ है शरीर में, जो प्रविष्ट जो सृष्टा प्रविष्ट हुआ है वही ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ वही है। वही शब्दों अवधारणार्थ ब्रह्म वही इदम अग्रे आशीत, ऐसा है वाक्य में, बा है वो आय आदेश होकर के लोगों को रखा है, वही शब्द किसके लिए अवधारण के लिए है, ब्रह्म ही था, कौन ब्रह्म था इदम, ये जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है ना, ये अभी जो जीव बन के प्रमाता मान के अपने को मान्यता दे रहा है ये ब्रह्म ही था, इदम का अर्थ त्वम पद का लक्ष्यार्थ, ये बोलेंगे यहां ब्रह्म वही शब्दों अवधारणार्थ। चार की टिप्पणी में कहा सर्वम जगत ब्रह्म ही वत न तदन्यत, संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न कोई है ही नहीं, माने कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त तो होता ही नहीं है, यही है न तद अन्यत ब्रह्म ही यावत, ब्रह्म ही है सारा संसार अन्य नहीं, ब्रह्म ही है, यही अर्थ है। आ कहते हैं इदम ब्रह्म वही, वही का अर्थ अवधारण है, यह संसार सब ब्रह्म ही है अन्य नहीं, ये सिद्ध हो गया। आगे इदम ब्रह्म वही इदम अग्रे आशी, इदम शब्द का अर्थ करते हैं इदम माने शरीरस्थम, ये शरीर में स्थित जो है ना तुम पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म ही है, इदम माने शरीरस्थम यद गृहते, जो यहां गृहित होता है अहम अहम करके जो गृहित होता है ये शरीर में जो गृहित होता है वो ब्रह्म ही था पहले, पहले अज्ञान अज्ञान काल में ही ब्रह्म ही था ये बोलना चाहते हैं, मतलब अज्ञान से अब्रह्म भास रहा था, अज्ञान काल में ब्रह्म ही था वो, यह स्थिति है। इदम माने शरीर स्तम पांच की टिप्पणी का अपरिछिन्नम प्रमात्रादि साक्षी त्वम पदलक्षम इदम का अर्थ अपरिछिन्न जो प्रमाता आदि के जो साक्षी त्वम पद का लक्ष्यार्थ है इदम से लेना ये ब्रह्म ही था माने तत्व में से तत्पद का अर्थ हो गया ब्रह्म अब त्वम पद का अर्थ करते हैं इदम का अर्थ यह है माने त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है प्रमाता आदि के साक्षी है जो वह त्वम पद का विषय को यहां इदम शब्द से कहा गया है खंडिका में कहा इदम शरीरस्तम यद गृह्यते जो गृहित होता है अहम तो गृहित होता है जो गृह्यते छह की टिप्पणी अपरोक्षम प्रतीयते यहां अपरोक्ष है अपरोक्ष प्रतीत हो रहा है वो ब्रह्म ही था कब अग्रे ब्रह्म वही इदम अग्रे आशित अग्रे माने ज्ञान का ज्ञानात् पूर्वम अपि ज्ञान से पहले अज्ञान अवस्था में भी ब्रह्म ही था ये अब्रह्म नहीं था वो केवल मान्यता आ गई थी अब्रह्मत्व की अज्ञान के कारण ब्रह्म ही था कहा यदि क्रिया अग्रे माने प्राक प्रतिबोधात् अपि ये कहते हैं ज्ञान होने से पहले भी अहम ब्रह्माष्टमी ज्ञान होने से पूर्व अवस्था में भी ब्रह्म ही था ये अगर अब्रह्म हो तो बाद में ब्रह्म बन नहीं सकता वास्तव में अब्रह्म हो ब्रह्म नहीं हो सकता ये ब्रह्म ही था अज्ञान काल में भी ब्रह्म ही था प्राग प्रतिबोधात अपि कहा प्राग का अर्थ ही है प्रतिबोध से पूर्व अवस्था में अग्रे का शब्द ज्ञान होने से पहले अवस्था में भी ये ब्रह्म ही था एक ब्रह्म ही था सात की टिप्पणी कहा तत्व ज्ञानोदयात प्रतिबोधात का अर्थ तत्व ज्ञान उदय होने से पहले भी ये ब्रह्म ही था ब्रह्म ही आसीत उसमें भी ब्रह्म ही था एकदम अग्रे आशीत माने ब्रह्म ही था ये एकदम शब्द का जो लक्ष्यार्थ है पहले भी ब्रह्म ही था ये आशीत सर्वम चाहे तो सर्वरूपी था ये उस काल में भी जो अज्ञान अवस्था में भी ब्रह्म ही था सर्वरूपी था किंतु जानता नहीं था मैं ब्रह्म हूं जानता नहीं था और मैं सर्वरूप हूं सर्वात्मा हूं नहीं जानता था तो ब्रह्म ही था और सर्वरूप भी था सर्वम क्या कहा सर्वरूप भी था ये सर्वात्मा भी था ये कह रहे इदम माने यही त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ को इदम कह रहे हैं ब्रह्म भाई इदम अग्रे आशीत किंतु ब्रह्म होते हुए भी और सर्वरूप होते हुए भी ये जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है उस काल में किंतु अप्रतिबोधात अज्ञान के कारण से अपने में आरोप कर बैठा था अब मैं ब्रह्म नहीं हूं मैं सर्व परिछिन्न हूं ऐसा आरोप था इसका था तो ब्रह्म ही था ज्ञान होने से पूर्वावस्था में ब्रह्म ही था किंतु अज्ञान के कारण से किंतु अप्रतिबोधात अज्ञानात अज्ञान से अब्रह्म अस्मि ऐसा बोलता था मैं ब्रह्म नहीं हूं ऐसा कहता था मैं जीव हूं ऐसा बोलता था अज्ञान अवस्था में था तो ब्रह्म ही था किंतु अज्ञान के कारण से ऐसा हो गया था अब्रह्म अस्मि असर्वम च मैं सर्वात्मा नहीं हूं मैं तो परिच्छिन्न हूं ऐसा मानता था अज्ञान के कारण से ब्रह्म होता हुआ सर्वरूप होता हुआ मैं अब्रह्म हूं मैं असर्व हूं ऐसा मान रहा था सर्वात्मा नहीं हूं ऐसी मान्यता थी इति आत्मने अध्यारोपात अपने में आरोप करने से दो बातों का आरोप कर दिया अज्ञान के कारण से मैं ब्रह्म नहीं हूं मैं सर्वरूप नहीं हूं ऐसा आरोप कर आरोपात अपने में आरोप करने से उसके पश्चात क्या हुआ आरोप करने से अज्ञान का आरोप कर दिया अज्ञान के कारण ब्रह्म नहीं हूं परिछिन्न हूं सर्वरूप नहीं आरोप होने से कर्ता हम क्रियावान फलानाम च भोक्ता सुखी दुखी संसारी इति च अध्यारोपयति ये दो बातें जब आरोप कर दिया पहले उसने अज्ञान के कारण ब्रह्म होता हुआ माने हथा तो ये ब्रह्म ही था ब्रह्म भाई इदम अग्रे आशीत इदम माने त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है अज्ञान काल में भी ब्रह्म ही था ज्ञान के पहले अवस्था में भी था तो ब्रह्म ही था किंतु अज्ञान के कारण से अपने को अब्रह्मत्व असर्वत्व का आरोप किया उसने ऐसा आरोप से क्या हुआ मैं करता हूं मैं जीव हूं करता हूं यह मान्यता आ गई उसके आगे आरोप होने से ये दो बातें अपने परिछिन्न का आरोप कर दिया अब्रह्म का आरोप कर जीवत्व का आरोप कर दिया आरोप से करता हम मैं करता हूं कर्म करने वाला हूं और क्रियावान मैं तत्त क्रिया वाला हूं और फलानाम से भोक्ता मैं एक आदि क्रिया करने वाला हूं मैं करता हूं उसका फल भोगने वाला हूं भोक्ता ऐसा मैं भोक्ता हूं माने करता हूं यज्ञ आदि करने वाला हूं मैं क्रियावान हूं यज्ञ आदि क्रिया वाला हूं और फल भोगता हूं और सुखी दुखी पाप पुण्य के आधार पर सुखी दुखी होने वाला हूं मैं, सुखी दुखी संसारी, मैं संसारी हूं, एक जीव हूं, छोटा सा जीव हूं इत्यादि संसारी थी। अच्छा अध्यारोपये थे, वो दो बातों का जो आरोप कर दिया उसके बाद ये सारे आरोप करता है। दो बात क्या किया उसने, ब्रह्म होता हुआ भी अब्रह्मत्व असर्वत्व की उसने आरोप कर दिया अज्ञान के कारण। आरोप करने से मैं करता हूं, क्रियावान हूं, भोक्ता फलों का भोक्ता हूं, फल का भोग का क्रिया करने वो फल मिलना, फल का भोगता हूं, और सुखी दुखी जैसे क्रिया किया उस पर सुखी या दुखी होना है फल, पुण्य पाप का फल जो होना सुखी दुखी, और संसारी इति च अध्यारोपयति, ये सब आरोप करता है ब्रह्म होता हुआ। जैसे एक राजपुत्र माने अपने को राजपुत्रत्व का भान न हो तो मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं ऐसा मानता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार है परमार्थ तस्तु, और वास्तविक तो ये है, ये ब्रह्म ही है, सर्वरूपी है, परमार्थ तस्तु ब्रह्म ही, वह ये संसारी नहीं है, ब्रह्म ही है वास्तविक। इसके लिए तो कल्पना है मैं संसारी हूं, वास्तविक ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही वह। तद विलक्षणम माने संसार धर्म विलक्षणम, जो संसार धर्म कर्ता भोक्ता आदि जो इसने आरोप किया है उससे विलक्षण है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो आरोप, तद विलक्षण संसार विलक्षण, संसार धर्म से विलक्षण है, ब्रह्म ही है ये, और सर्वम तो सर्वरूपी है वास्तव में, ये पारमार्थिक रूप से तो सर्वरूपी है। ऋषि में जो कल्पित सर्प है ना, अज्ञान के कारण से कल्पना होती है सर्प की, वो सर्प अज्ञान दशा में भी रज्जु ही आएगा, यह नहीं कि पहले सर्प वास्तविक सर्प रहा बाद में निवृत्त हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अज्ञान काल में जब सर्प को माने रज्जु को नहीं जानते थे तब भी वो रज्जु ही है सर्प, रज्जु से अतिरिक्त नहीं है वो, ऐसे यहां भी है। तो परमार्थ तस्तु ब्रह्म ही व, वास्तव में तो परमार्थ ने वास्तविक तो यही है कि वो ब्रह्म ही है, वो सारा संसार धर्म से रहित है। तद विलक्षण माने संसार धर्म विलक्षण, सर्वम च सर्वरूप भी है वो वास्तव में। तत् अब उस स्थिति में जब अज्ञानी बन गया है, ब्रह्म होता हुआ अपने वो अब्रह्म घोषित कर रहा है अज्ञान के कारण से, और सर्वरूप होता हुआ असर्व मान रहा है, इसका कैसे अब निवृत्त होगा? तो कहते हैं तत् कथनचित तस्मात, तत् माने तस्मात है, कथनचित आचार्यण दयालुना, जो दयालु आचार्य उसको कोई मिल जाए, मैं एक जीव हूं संसारी हूं मानने वाला व्यक्ति को कोई आचार्य मिल जाए, उपदेष्टा मिल जाए, कथनचित आचार्यण दयालुना प्रतिबोधितम, आचार्य जो दयालु हैं दयायुक्त हैं जो आचार्य, उनके द्वारा जो ज्ञान कराया गया उसका अपना स्वरूप का पहचान करा दिया गया, अरे भाई तू यह संसारी नहीं है, तू सच्चिदानंद आत्मा है, ऐसा प्रतिबोध करा दिया गया। नाशी संसारी, क्या उपदेश करेंगे आचार्य जी, तुम संसारी नहीं हो, संसारी न अशी, तुम संसारी नहीं हो। इति आत्मानमेव अवेत, उस काल में अपने को ही जाना उसने, किसको जाना? तद आत्मानमेव अवेत, उसने अपने को ही जाना, अपने स्वरूप का स्मृति हो गई। सारे भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, कच्चित एतत् श्रुतम शास्त्रम चेतसा त्वया एकाग्रेण चेतसा, एक तुम्हारा नष्ट हो गया ज्ञान को सिखाते हैं। अर्जुन का उत्तर होता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लभा, मुझे कुछ प्राप्त नहीं, अपना स्मरण आ गया, कर्तव्य भूल गया था कर्तव्य का स्मरण आ गया, यहां भी आत्मा को भूल गया था आत्मा का स्मरण आ गया। तत् आत्मा में अभेद, यही है। तो कोई आचार्य के द्वारा, दयालु आचार्य के द्वारा प्रतिबोधित हो जाने पर, ज्ञान कराए जाने पर, क्या क्या ज्ञान कराएंगे? नाशी संसारी, तुम संसारी जीव नहीं हो। इति आत्मान में, उस काल में अपने को ही जानता है वो, क्या जानता है? अपने को भुला हुआ था, अपने को जान गया, हो मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, संसारी नहीं हूं, ये स्मृति हो गई उसको। ब्रह्म तो था ही, वो सर्वरूपी था ही, वो अज्ञान के कारण भूल गया था, आचार्य ने याद दिला दिया, हाँ समझ गया, यही है आत्मा अवेद। स्वाभाविकम आत्मानमेव अवेद, कौन वास्तविक जो आत्मा है स्वरूप है उसको जाना उसने, पहले वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही था, सर्वात्मा रूपी था वो, उसी को जाना उसने, तद आत्मानमेव अवेद, इसका अर्थ है ब्रह्मवाहित अग्रे आसीत तद आत्मानमेव अवेद। उसने अपने को ही जाना, यही अर्थ है कहा। एक नंबर की टिप्पणी स्वाभाविकम ऊपर पारमार्थिकम, स्वाभाविक ने पारमार्थिक स्वरूप को याद आ गया, उसको ख्याल आ गया, जान लिया, यही कहा। अविद्या अध्यारोपित विशेष वर्जितम इति एव शब्दार्थ, आत्मानम एव में भी एव सकार है, वो एवकार का क्या अर्थ है, कहते हैं अविद्या अध्यारोपित विशेष वर्जितम, अविद्या के द्वारा जो आरोप विशेष होता है, मनुष्य हूं, कर्ता हूं, भोक्ता हूं, सारा इससे रहित अपने स्वरूप को जान, यही अर्थ है। अविद्या अध्यारोपित विशेष वर्जितम, अविद्या के द्वारा आरोपित जो विशेष है, क्या विशेष, कर्ता भोक्तापना में संसारी जीव इत्यादि जो विशेष आरोप था, उसका विशेष से रहित अपना स्वरूप सच्चिदानंद रूप से जाना, यही अर्थ है। ये वह शब्द का अर्थ है, ये आत्मा ने हुए, ये अर्थ है कहा। तीन दो नंबर टिप्पणी है ना, नहीं तीन नंबर प्राणी, नहीं दो नंबर कर्तृत्वादि, यही है विशेष, यही कर्तृत्वादि आरोप था, उसे रहित अपना स्वरूप को जाना उसने आचार्य द्वारा याद दिलाने पर, नाशी संसारी इत्यादि कहने के बाद, उपदेश देने के बाद अपना स्वरूप को समझा, यही अर्थ, स्मृति हो गई, आत्मा को पाया नहीं उसने, जाना नहीं, ख्याल आ गया, भुला था ख्याल आ गया, ऐसा है। यहां पाना नहीं है, भूल भुलैया को हटाना है, यही होता है, यहां अपना स्वरूप है। ठीक है, सदे तद व्यतिरेकण जगन्नास्ति सूचय कहते हैं, तस्माद है ना, तस्माद का था, तद व्यतिरेकण जगन्नाथ, आत्म से अतिरिक्त रूप से जगत नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है, ब्रह्म ही वैदम आशित, तो तद व्यतिरेकण जगन्नास्ति। तेरह की टिप्पणी में कहा जाए पूर्वोक्तम ब्रह्म या तत्पद का अर्थ पूर्वोक्त ब्रह्म, उस ब्रह्म से अतिरिक्त जगत नहीं है, ब्रह्म ही है सब कुछ। पूर्वोक्त क्या है, एकदा एवं अनुद्रष्टव्य इत्यादि है, इसी वाक्य के आधार पर उस ब्रह्म से अतिरिक्त जगत नाम की वस्तु ही नहीं है, तस्माद वो उसके साथ संबंध रख रहा है। आगे ठीक है, मैं कहते हैं वही शब्द कहा था, वही शब्द अवधारणार्थ हो गया, तत्पदार्थम उत्तम पदार्थम कथ, अब तक तत्पद का अर्थ का निश्चय किया, भारतीय प्रपंच का मत का अर्थ तत्पद का अर्थ ब्रह्मवायु जीव था, वृत्तिकार के मत में अपर ब्रह्म था, किंतु सिद्धांत ने तत्पद का तत्वमसी में आया हुआ जो तत्पद का अर्थ अब तक निश्चय हो कर दिया, परमात्मा ही है तत्पद, ब्रह्मभावी जीव नहीं और अपर ब्रह्म भी नहीं, तत्पदार्थम तत्वमसी का जो तत्पद का अर्थ है उसका कथन करके अब त्वम पदार्थम कथे, त्वम पद का अर्थ कहते हैं, इदम शब्द से त्वम पद का अर्थ लेना चाहते हैं, ब्रह्म भाई इदम अग्रे आशित, ये ब्रह्म ही था, ये जो है ना ये ब्रह्म ही था पहले, ऐसे दिखाना चाहते हैं। देखा इदम माने शरीर अस्थम, ये कहा ये शरीर में स्थित है, जो इदम शब्द से इसको लेना शरीर में स्थित है, यदि गृहते जो प्रत्यक्ष रूप से गृहित हो रहा, अहम अहम होकर गृहित हो रहा है, अग्रे माने प्राग प्रतिबोधात अभी कहा, अग्रे का अर्थ ज्ञान होने से पहले भी अज्ञान अवस्था में भी ब्रह्म ही था, अब्रह्म नहीं था, असर्व भी नहीं था, नहीं वही यहां प्रविष्ट होगा वही है और नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं, वही प्रविष्ट वाला को एकदम से लेना है, वही है। ठीक है, मैं कहते हैं तयोर वस्तु तो भेदम संकित पदांतरम व्याचष्ट है, वो दोनों में ब्रह्म और इदम में ना, इसमें तत्पद के अर्थ त्वम पद के अर्थ में वास्तविक भेद संख्या करके पदांतरम व्याचष्ट आगे के पद को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं प्राक करके बोलते हैं, अग्रे का अर्थ करते हैं, ब्रह्म भाई इदम अग्रे, आगे का पद अग्रे शब्द है, उसका अर्थ करते हैं प्राक प्रतिबोधात, अभी कहा ज्ञान होने से पूर्व अवस्था में भी ब्रह्म ही था, ये यदि अब्रह्म हो तो ब्रह्म नहीं हो सकता, वास्तव में अब्रह्म हो और मान्यता अब्रह्म हो तो अड़ जाएगा ज्ञान से, किंतु वास्तविक वस्तु का ज्ञान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ज्ञान से निवृत्त नहीं होता वास्तविक वस्तु, यदि वास्तव में अब्रह्म हो तो ब्रह्म हो नहीं सकता, ब्रह्म ही था, तस्य अपरिच्छिन्नत्व आह, वो अपरिच्छिन्न भी था, असर्व था, सर्वरूप था ये, सर्वम च सर्वरूप भी था ये, किंतु अज्ञान के कारण अपने को असर्व समझता था, अज्ञान से अपने को अब्रह्म समझता था, ये कारण है। पंद्रह के टिप्पणी में कहा तुम अर्थस्य, तस्य माने तुम अर्थस्य, जो तुम पद का अर्थ है ना उसका, तो तत्वमसी में आया वो तुम पद के अर्थ का कहा, अपरिच्छिन्न कहा, सर्वम च बोला, सर्वरूप भी था ये, ज्ञान से पूर्व अवस्था में अज्ञान काल में भी ब्रह्म ही था, सर्वरूपी था। कथम तरी विपरीत थी, फिर विपरीत बुद्धि कैसे हो गई यदि ब्रह्म ही था और फिर सर्वरूपी था, फिर विपरीत बुद्धि परिचिन्न बुद्धि कैसे हो गई, अब्रह्म बुद्धि कैसे हो गई, मैं एक मनुष्य हूं करके कैसे बोल रहा है, प्रश्न उठा। तो उत्तर देते हैं कि किंतु कहा, किंतु अप्रतिबोधात अज्ञानात, अज्ञान के कारण से अब्रह्मास्मि असर्वम च, ये भावना आ गई इसमें, मैं ब्रह्म नहीं हूं अज्ञान के कारण से, मैं ब्रह्म नहीं हूं सर्वरूप भी नहीं हूं, ऐसी भावना आ गई। इति आत्मनि अध्यारोपात, अपने में ऐसे दो बातों के आरोप करने से फिर कर्ता हम, क्रियावान, फलाराम से भोक्ता इत्यादि कल्पना करता गया आगे, सुखी दुखी यह सब कल्पना करता गया। ठीक है, यथा प्रतिभासम कर्तृत्वादेर वास्तवत्म आसंख्या शास्त्र विरोधात मैव इतिहास, पूर्व पक्ष शंका करेगा जैसे प्रतिभास हो रहा कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि दिख रहा है यहां, वो वास्तविक है, ये शंका है। यथा प्रतिभासम, पांच की टिप्पणी है ना इधर, प्रतीति अनुरोधात कहते हैं, जैसे प्रतीति का अनुरोध, जैसे प्रतीति हो रही है कर्ता रूप से पाया जा रहा है, इसको किस रूप से, कर्ता भोक्ता रूप से पाया जाता है, प्रतीति अनुरोधात बोल दिया। यथा प्रतिभासम कर्तृत्व आदि, जैसे भास रहा है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, उसी प्रकार वास्तव हो इति आशंका शास्त्र विरोधात वैवम, शास्त्र के विरोध होता है कर्तृत्व भोक्तृत्व वास्तविक माने पर, कहा परमार्थ तस्तु, कहा परमार्थ वास्तव्य तो ब्रह्म, ये ब्रह्म ही है, अपने को अब्रह्म मानता था अज्ञान के कारण, वास्तव में तो ब्रह्म ही है। तद विलक्षण सर्व, संसार से विलक्षण सर्वरूप भी है, तद विलक्षण माने अध्यस्त समस्त संसार रहितम, तद विलक्षण का अर्थ भाष्य में तद विलक्षण में उसका अर्थ करते हैं अध्यस्त जितने भी संसार है वो सब उससे विलक्षण, जो जो आरोप किया जाता है उसे विलक्षण है, सर्वरूप था। एक तद विलक्षण माने अध्यस्त, अध्यस्त समस्त संसार, जो अध्यस्त सारा संसार है उससे रहित सर्वरूप था ये। पूर्व कंडिका में प्रश्न था, साधक बन के प्रश्न किया जा रहा था, क्योंकि एराहुर ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मनंते किमु तद ब्रह्म अवेत यस्मात तद सर्व अभवत, नवम कंडिका की बातें ला रहे हैं यहां, माने साधकत्व दिखाने के लिए नवम कंडिका से आरंभ करते हैं। वहां प्रश्न कर रहे हैं शिष्य लोग, जिज्ञासु लोग गुरु के पास आके प्रश्न कर रहे हैं, एराहुर ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो मनुष्य मनंते किमु तद ब्रह्म अवेत यस्मात तद सर्व अभवत, ये नवम कंडिका है उसको ला रहे हैं। किमु तद ब्रह्म इति चोद्यम परिहृत्य, वो ब्रह्म क्या है, एक प्रश्न था, वो ब्रह्म परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, दो प्रश्न था। किम तत्, किम शब्द वहां प्रश्न अर्थ में था, किम शब्द प्रथमांत किया था कि उस ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, उसका उत्तर हो गया तो अपरिचिन्न है, व्यापक है, अब तक सिद्ध हो गया। आगे किम तद अवेद, कहा वहां उसने अपने को जाना कि अन्य को जाना, वहां भी दो प्रश्न था, किम शब्द को द्वितीयांत किया था, किसको जाना, पहले किम अवे, किमो तद ब्रह्म में प्रथमांत था किम शब्द, वो क्या है वो ब्रह्म, माने परिचिन्न है कि अपरिचिन्न है, ऐसा था, उसका तो उत्तर हो गया अपरिचिन्न था। अब किमो अवेद, किम अवेद, किसको जाना, अपने को जाना कि अन्य को जाना, ये जो प्रश्न है ये कहते हैं किमो तद ब्रह्म इति चोद्यम परिहृत्य, यह नवम कंडिका में था, वो उस ब्रह्म ने किसको जाना, किम तद ब्रह्म, ये प्रथम प्रथमांत है, वो ब्रह्म क्या है, इस प्रश्न का खंडन करके किम तद अवेद, वो ब्रह्म ने किसको जाना, ये दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया, अपने को जाना कि अन्य को जाना, यदि चौद्यांतरम प्रत्याह, और दूसरा प्रश्न है उनका, वो ब्रह्म ने किसको जाना जिसके कारण सर्वरूप हो गया, वो क्या है, ये जो दूसरा प्रश्न है उस ब्रह्म ने किसको जाना, उसका उत्तर देते हैं। अच्छा क्यों तद अवेद है ना, छेद की टिप्पणी, स्वरूपम अन्यथा, उसने अपने स्वरूप को ही जाना कि अन्य को जाना, ये प्रश्न बना हुआ है, तो उसका उत्तर यहां दे रहा है दसम कंडिका में, अपने स्वरूप को जाना, आत्मान में अवेद माने अपने को ही जाना, अन्य को नहीं जाना, यही बोलना है। तत्कथन जिद का, कैसे आत्मा को जाना, उसने आचार्य के द्वारा जो उपदिष्ट हुआ तो आत्मा को जाना, जब तक उपदेश नहीं मिला अपने को संसारी घोषित करके बैठा था, यही है। तत्कथंचित आचार्य दयालुना प्रतिबोधितम नाशी संसारी थी आत्मान व्यवहित स्वाभाविकम, यही है। वो जो कथनचित किसी प्रकार से दया के बिना अन्य कोई कारण नहीं, गुरु की जो दया के कारण उपदेश करने लग जाए, दया आ गई उसको देख करके कब तक भटकेगा संसार में, तो उसके कारण उपदेश कर दिया, अरे भाई तू संसारी नहीं है, तू सच्चिदानंद आत्मा है, फिर हाँ हाँ मैं आत्मा हूं, समझ गया बात इतनी है, यही कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं पूर्व वाक्योक्तम अविद्या विशिष्टम अधिकारित्वेन व्यवस्थितम ब्रह्म किम तत् ब्रह्म अवेद है ना, वो ब्रह्म ने क्या जाना, पूर्वकंडिका की बात है, अधिकारी पूर्वकंडिका को देख करके ब्रह्म अधिकारी बना हुआ है, उस ब्रह्म ने किसको जाना, जिसको जानने से यस्मात् तत्सर्वम पूर्व नवम कंडिका में है किमु तद अभेद, अभी उस काल में ब्रह्म को वहां अधिकारी रूप में दिखा दिया जा रहा है, जिज्ञासु के रूप में दिखाई देता है, ये कहा पूर्ववाक्योक्तम, पूर्ववाक्य ने पूर्व कंडिका, ये कंडिका नहीं नवम कंडिका, तो वहां उक्तम उक्तम अविद्या विशिष्टम, जो अविद्या विशिष्ट था ना, क्यों अभेद पूछा जा रहा है, क्या जाना, इसका मतलब अज्ञानी था ब्रह्म, वहां दिखाई देता है अज्ञान विशिष्टता, अविद्या विशिष्टम अधिकारित्व व्यवस्थितम ब्रह्म, अधिकारी रूप से व्यवस्थित जो ब्रह्म है, वैसे को यहां पर कहा ब्रह्म शब्द क्यों तद ब्रह्म अभेद में अर्थ है। आचार्य क्या कहेंगे, नाशी संसारी इति आचार्य ना दयावता, दयालु आचार्य के द्वारा ऐसा कहने पर, अरे बाबा तू संसारी नहीं है संसारी, सात की टिप्पणी में कहा दयावता, किंतु सर्वधर्म शून्यम चिदानंद रसम ब्रह्म, असी तुम संसारी नहीं हो, सारे धर्म से रहित निर्धर्मक हो, चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप तुम हो, तुम वो स्वरूप हो, ये संसारी नहीं हो, ऐसा आचार्य के द्वारा उपदिष्ट होने पर एक ये बताया ब्रह्म नाशी संसार आचार्य दया बता, दयालु आचार्य के द्वारा, दयावान जो आचार्य तृतीयांत दया बता है, दयालु आचार्य के द्वारा कथनचित प्रतिबोधितम बोधितम, किस प्रकार उसको ज्ञान कराया गया, कथनचित माने क्या, तो आठ के टिप्पणी में कहा दयातिरिक्त कारणाभावे न, दया से अतिरिक्त तो कोई कारण नहीं, देख करके दया आ गई, ये कब तक संसार में भटकेगा, आचार्य को दया आ गई, दया से अतिरिक्त कारण नहीं, वहां दया अतिरिक्त कारणाभावे ना बोल दिया, दया से अतिरिक्त कारण नहीं, बोधितम उसको ज्ञान कराया गया, आत्मान अवेद आचार्य द्वारा नाशी संसारी तुम सर्वधर्म शून्य परमात्मा हो, ऐसे ज्ञान कराया करने पर अपने को ही जाना उसने, वो ब्रह्म ने किसको जाना कहा था, तो अपने को जाना, तद आत्मानुभव अवेद, तद ब्रह्म आत्मानुभव अवेद, उसने अपने को ही जाना, यही अर्थ है, ये संबंध करना कहा, आत्मैव प्रमेय प्रमेय न अनात्मा, ये अर्थ है, हाँ प्रमा का विषय ज्ञान का विषय आत्मा ही है, अनात्मा नहीं है, आत्मैव प्रमेय, प्रमा का विषय को प्रमेय कहते हैं, ज्ञान का विषय आत्मा ही है, आत्मानुभव अवेद है ना, आत्मा ही है प्रमा का विषय, ज्ञान का विषय, अन्य अनात्मा नहीं, ये वाला लगाने से अन्य नहीं, अनात्मा नहीं, आत्मैव प्रमेय तज ज्ञानमेव प्रमाणम, आत्मज्ञान ही प्रमाण माना जाता है, प्रमाणम इति एवं अर्थत्वम एवकार से विवक्षण आह, आत्मानम एवं एवकार है ना, उस एवकार का अर्थ ऐसा विवक्षा करते हुए कहते हैं, एक कहा एवकार का अर्थ यही बताया, वो आत्मा ही प्रमेय है, अन्य प्रमेय नहीं है, ज्ञान का विषय आत्मा ही है, अन्य नहीं, यही है, आत्मान में अवेद में जो अवेद है ना एवकार लगा दिया तो ज्ञान का विषय आत्मा ही अन्य नहीं है, सिद्ध होता है, यही कहा। नौ दस की टिप्पणी है, नौ पे कहा आत्मा एव आत्मम ज्ञानम एव अनात्म ज्ञान, आत्मा अज्ञानम एव अनात्म अज्ञान, आत्मा का जो अज्ञान है वही अनात्मा का ज्ञान है, और आत्मज्ञानमेव अनात्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान ही अनात्मा का ज्ञान है, कारण का अज्ञान ही कार्य का अज्ञान है, और कारण का ज्ञान ही कार्य का ज्ञान है, ऐसी स्थिति होती है, मिट्टी का अज्ञान है तो घटादि का ज्ञान है वास्तव में, और मिट्टी के ज्ञान है तो घटादि ज्ञान ज्ञात हो जाते हैं, यही बोल रहे हैं, आत्मा आत्मा ज्ञानमेव, आत्मा का जो अज्ञान है वही अनात्मा ज्ञान, अनात्मा का ज्ञान वही है, यदि आत्मा को नहीं जाना तो अनात्मा को नहीं, माने रस्सी को जाने बिना सर्प को नहीं जान सकते, अधिष्ठान रूप से जानना पड़ेगा ना रस्सी को, यदि या अधिष्ठान जगत का कल्पना का अधिष्ठान है आत्मा, यदि आत्मा का अज्ञान ही अनात्मा का अज्ञान है, आत्मा को जाने बिना अनात्मा को नहीं जान सकते, ऐसी स्थिति होती है। अयम सर्प जो बोलते हैं ना, वहां अयम क्या है, वो रस्सी है, वो इदम अंश को ले रहा है, पहले वो आया बाद में सर्प आएगा। आत्मा का ज्ञान ही अनात्मा का ज्ञान है, और आत्मा का ज्ञान ही अनात्मा का ज्ञान है। रज्जु को जाना तो सर्प को जाना, ऐसा हो जाता है, मिट्टी को जाना तो घटादि को जाना, क्या यही है। इसलिए आत्मा ही प्रमेय है, ये कहा। अतो न अनात्मा आत्मव्यतिरेकण अस्ति इत्यर्थ, इससे क्या होगा, आत्मा का अज्ञान ही अनात्मा का ज्ञान है, और आत्मा का ज्ञान ही अनात्मा का ज्ञान है। इसलिए आत्मा न अनात्मा आत्मव्यतिरेकण अस्ति, अनात्म पदार्थ आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, अन्य व्यतिरेक लग गया, ये स्थिति है, ये बताया। दस नंबर के पद में कहते हैं आगे, पश्चिम जो बात के बोल दिए भारतीय में पश्चिम भी, आत्मा का ज्ञान ही अनात्मा का ज्ञान है, और आत्मा का ज्ञान ही अनात्मा का ज्ञान है, इसमें भारतीय में स्पष्टीकरण भी किया है। कहा दस में कहा न अनात्मा, एवगार लगाया ना, आत्मा अनम एव अवेद, तो उसका अर्थ एवगार के द्वारा अनात्मा प्रमेय नहीं है, ज्ञान का प्रमेय, प्रमेय आत्मा ही है, आत्मा ही प्रमेय है, प्रमा का विषय आत्मा ही है, अन्य नहीं, ये सिद्ध हुआ। कहा प्रमेय तज ज्ञान में प्रमाण, आत्मज्ञान ही प्रमाण है, इति एवं अर्थत्वम एवकार से विवक्षणा है, यही से अर्थ को विवक्षा करता, एवकार का विवक्षा यही है, आत्मानुभवेद का कहा। अविद्या इत्यादि कहा था, कहा था अविद्या अध्याय रूपित विशेष वर्जितम इति एव शब्द से अर्थ, आत्मान एव अवेद में जो एव शब्द है ना, अविद्या विशेष के कारण जो आरोपित विशेष थे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि, उसे रहित ऐसा आत्मा को जाना, यही अर्थ है। आगे टीका, प्रकृतम आत्मशब्दार्थम विविच्य वक्तुम पृच्छति, प्रकृत जो आत्मशब्द है, त्वंपद का लक्ष्यार्थ जो आत्मा है, आत्मानुभवेत में त्वंपद का लक्ष्यार्थ यही है। प्रकृतम आत्मशब्दार्थम, जो आत्मशब्द का अर्थ है प्रकृत, जिसका प्रकरण शुरू हुआ है आत्मा का, इदम शब्द के द्वारा ब्रह्म भई इदम अग्रे आशित में इदम का अर्थ है त्वंपद का लक्ष्यार्थ लेना है। अच्छा, उसको अनात्मा से पृथक करके, विविच्य माने अनात्मन विविच्य, अनात्मा से पृथक करके, शरीर आदि से पृथक करके, वक्तुम ये कहने के लिए पृच्छति, पूर्व पक्ष पहले पूछता है, माने बोलने ये तात्पर्य है कि अनात्मा से उस इदम इदम शब्द का जो लक्ष्यार्थ है उसको अलग करना है, इसमें पहले प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, ग्यारह बारह की टिप्पणी में, ग्यारह में कहा व्यक्तित्वेन उपस्थितम, प्रकृत आत्मा क्या, जो ज्ञान के विषय बनना है, वैद्यत रूप से उपस्थित है जो आत्मा, आत्मा में अवैध यही आना है, वही आत्मा को विविच्य में बारह की टिप्पणी में कहा अनात्मना पृथक कृत्य, अनात्मा से अलग करके जो आत्मा को, आत्मा शब्द का लक्ष्यार्थ बतलाना है, उसमें पहले पूछता है पूर्वादि, ब्रूही पूर्व पक्ष पूछता है, बोलो सिद्धांति के लिए पूर्व पक्ष पूछ रहा है, ब्रूही कोशव आत्मा, वो आत्मा कौन है, वो जिसने अपने को जाना वो आत्मा कौन है, तद आत्मा ने व्यव्य तो उसने अपने को जाना, वो आत्मा कौन है जो इदम पद का लक्ष्यार्थ बोल रहे, कौन है वो आत्मा, ब्रूही कोशव आत्मा स्वाभाविको, जो स्वाभाविक आत्मा कौन है, वो प्रमाता आदि से अतिरिक्त जो स्वाभाविक आत्मा है, वास्तविक आत्मा है, कौन है वो पारमार्थिक आत्मा कौन है। यम आत्मानं विदित ब्रह्म, जिस आत्मा को ब्रह्म ने जाना, ब्रह्म विदितवत ब्रह्म ने जाना, जिस आत्मा को ब्रह्म ने जाना वो आत्मा कौन है, वो असौ कौन है आत्मा, वो ये प्रश्न है। सिद्धांत कहते हैं आगे, ये ननु सिद्धांति का है, पूर्व पक्ष से चलते हुए में ननु आएगा तो सिद्धांति का होता है, और सिद्धांति के चलते चलते ननु आएगा तो पूर्व पक्ष का होता है, पूर्व पक्ष आरंभ हुआ है, ये ननु सिद्धांति का है। ननु न स्मरसि आत्मानम दर्शितो हि असौ यह प्रविश्य प्राणीति अपानीति व्यानीति उदानीति समानीति थी। ननु अरे भाई, न स्मरसि आत्मानम, क्या तुम आत्मा को नहीं स्मरण करते हो क्या, सिद्धांति करे न स्मरसि, याद नहीं करते हो आत्मा को, दर्शितः दर्शित हो असौ, असौ आत्मा दर्शित है, दिखाया है, श्रुति ने दिखा दिया है, सही सही प्रविष्ट के आगे लिखा है, क्या है, प्राणेव प्राणेव प्राणीति प्राणेव प्राणीति पश्यन चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम मनमानो मन बदन बाक इत्यादि कहा था, यही है, इसी कंडिका में है सब। न स्मरसी, तुम याद नहीं करते हो क्या, सिद्धांत कह रहे हैं, न स्मरसी आत्मानम, आत्मा को नहीं याद करते हो। दर्शितो ही, आत्मा दिखाया गया, असौ आत्मा दर्शिता, वो आत्मा दिखाया गया। या यह प्रविश्य प्राणेति अपानेति, जहां इसमें प्रवेश, यह हमारे अश्विन शरीर है, इस शरीर में प्रवेश होकर के जो आत्मा प्राणेति प्राणन क्रिया करता है, अपानेति अपान क्रिया करता है, ज्ञानन क्रिया करता है, उदान क्रिया करता है, समान क्रिया करता है, इसको उसको नहीं जानते हो तुम, दिखाया है श्रुति ने। ठीक है, सिद्धांत ने कहा, दो नंबर की टिप्पणी है, तीन नंबर की, प्राणेति इत्यादि, प्राणादयो जड़ापि, प्राणादि यद्यपि स्वरूप जड़ है पदार्थ, फिर भी क्रियाशील हो रहा है जिसके सानिधि प्राप्त करके, वही आत्मा है, जिसके सानिधि में प्राणादि जड़ पदार्थ में क्रिया हो रही है, वो वही आत्मा होता है, ये कहते हैं। प्राणादयो जड़ापि यत सत्तया, जिसके सत्सानिध्य से, सत्ता से चेष्टन्ते, चेष्टा करते हैं, ऊपर नीचे का क्रिया विशिष्ट हो जाते हैं, इतिहावत यही है। तो आत्मा वही है जिसकी सान्निध्य से प्राणादि में चेष्टा होती है, प्राण अपान ब्यान समान उदान में चेष्टा हो रही है, वो आत्मा है, श्रुति ने दिखाया, इसी कंडिका में दिखाया, ये कहा सिद्धांत ने। अच्छा, तो पूर्वादि पूछता है आगे, ननो असौ गौ असौ अश्व इत्येवं असौ व्यपदिश्यते भवता न आत्मानं प्रत्यक्षम दर्शयसि, हमें आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करा रहे आप। हाँ, जैसे वो घोड़ा है, वो गाय है बोला जाता है, इस प्रकार परोक्ष रूप से बोल दिया, असौ दर्शितो ही असौ, आपने कह दिया आत्मा को दिखाया है, कह दिया परोक्ष बताया, हम चाहते हैं प्रत्यक्ष करना चाहते हैं आत्मा कौन है। पूर्वादि बोलता है, ननो असौ गौ असौ अश्व इतिवत, माने जैसे असौ गौ असौ अश्व, वो घोड़ा है वो गाय है, ऐसा बोल दिया जाता है, परोक्ष रूप से बोल दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार, ये एवं इसी प्रकार असौ व्यपदिश्यते, असौ माने वो आत्मा को असौ शब्द से कहा आपने, दर्शितो ही असौ कहा, परोक्ष रूप में बता रहे आप, भवता आपके द्वारा ऐसा उपदेश हो रहा है, यहां कथन हो रहा है, न आत्मानं प्रत्यक्षम दर्शयति, आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान दर्शन नहीं करा रहे हो आप, प्रत्यक्ष कराओ ना आत्मा दर्शन, ये पूर्व पक्ष ने पूछा, तो सिद्धांत कहते एवं तरही, तब सुनो भाई, ऐसा प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो देख लो, दृष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता स आत्मा, सिद्धांत कहते जो दृष्टा है, श्रोता है और मन्ता है और विज्ञाता है, वो आत्मा, दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता सा आत्मा, वो आत्मा है, प्रत्यक्ष करना चाहो तो ऐसा कहा। इसके ऊपर फिर शंका करेगा, वहां तो क्रिया बताई आपने, क्रिया के जो करता है उसको तो दिखाया नहीं आपने, ऐसा बोलेगा, फिर आगे उत्तर देंगे। ठीक है, मैं सयेस यह प्रविष्ट इतत्र आत्मनो दर्शितत्वात्, हाँ सयेस यह प्रविष्ट इसी में नहीं, इसी कंडिका में, यहां प्रवेश होने के बाद क्या हुआ, प्राण एव प्राण इति बदन बाग पश्चन चक्षु श्रृणन श्रोत्र मनवारो मन इत्यादि कहा था, तो सये सही प्रविष्ट इत्यत्र इस वाक्य में, इसी कंडिका में आत्मनोदर्शितत्व, आत्मा को दिखाया है, वही यहां प्रवेश हुआ, जो परमात्मा है वही यहां प्रवेश हुआ, सृष्टि के बाद यहां प्रवेश हुआ, दर्शितत्वात् प्राणादि लिंग से, जो प्राणादि लिंग है, प्राणन क्रिया जड़ में क्रिया हो रही तो चेतन के बिना हो नहीं सकती है, प्राणादि जड़ है ये, जड़ में जब क्रिया होती है तो चेतन में आश्रित हुए बिना क्रिया नहीं हो सकती है, तो इनके जो आश्रय है ना, ये जो प्राणादि का आश्रय है वही आत्मा है, समझो, ये सिद्धांत कह रहे हैं, प्राणादि लिंगस्य, प्राणादि में क्रिया जो है लिंग बना हुआ, हेतु बना हुआ है, तस्य त्वयैव अनुसंधातुं शक्यते, तो आत्मा को तुम अनुसंधान कर सकते हो, जो प्राणादि लिंग वाला है, प्राणादि क्रिया के द्वारा आत्मा जाना जाता है, क्यों, जड़ में जो क्रिया होती है चेतन में आश्रित हुए बिना हो नहीं सकती है, तो प्राण क्रिया है तो वो जिसमें आश्रित होकर के इसमें क्रिया हो रही है उसमें आत्मा समझो, ये सिद्धांत ने कहा, तो तुम्हारे द्वारा ये अनुसंधान करना किया जा सकता है आत्मा को, ये सिद्धांत बोल रहे, नास्ति वक्तव्य, हम इस विषय में वक्तव्य नहीं हमारा, आत्मा यह है करके बताना, सही सही यह प्रविष्ट वाक्य है, और प्राणादि क्रिया के द्वारा आत्मा जाना जाता है, क्यों, जड़ में जो क्रिया है चेतन में आश्रित हुए बिना होना नहीं है, तो तुम ही अनुसंधान कर सकते हो इस विषय में, तो हमारे यहां वक्तव्य नहीं सिद्धांत ऐसे बोले। तो पूर्वादि कहता है ननु कहा ननु असौ गौ असौ अश्व इतम असौ व्यपदिश्यते तो भवता, आपके द्वारा ऐसा उत्तर दिया जा रहा है जैसे असौ गौ असौ अश्व बदला जाता है, असौ आत्मा बोल दिया आपने, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करा रहे हो, पूर्वादि कह रहा है आत्मान प्रत्यक्षम दर्शयसी, आत्मा को प्रत्यक्ष तो नहीं कराते हो आप। पूर्वादि ने शंका उठाई, ठीक है चार नंबर के पढ़े, अच्छा ननु अशोक है चार ननु अशोक यथा कश्चित गाम अश्वम्बा प्रत्यक्षम दर्शयामी, तो कोई व्यक्ति ऐसा प्रतिज्ञा करता है मैं गाय को प्रत्यक्ष दिखाऊंगा अथवा घोड़े को प्रत्यक्ष कराऊंगा दिखाऊंगा ऐसा बोलकर, यथा कश्चित कोई व्यक्ति ऐसा बोले गाम अश्वम बात चाहे गाय हो चाहे घोड़ा हो प्रत्यक्षम दर्शयामी इति उक्त, तो अप्रत्यक्ष में तुम्हें दर्शन कराऊंगा ऐसा कथन करके, यश चलती असौ गौ बाद में बोलता हो क्या जो चलन क्रिया करे वो गाय ऐसा बोल देता हो, जो चलने वाला है वो गाय है, और यधाव यो असौ गौ यो धावती असौ अश्व जो दौड़ता है वो घोड़ा है ऐसा बोल देता हो, माने प्रत्यक्ष नहीं कराया उसने, जो चालन क्रिया जिसमें होती हो गमन क्रिया वो गाय है, और जिसमें धावन क्रिया हो वो अश्व है ऐसा बोलता हो, ऐसे आप बोल रहे हैं उसी प्रकार। पहले तो मैं गाय को अथवा घोड़े को प्रत्यक्ष कराऊंगा ऐसा बोलने के बाद में इस प्रकार से बोलता हो, जो चालन क्रिया वाली गाय होती है और धावन क्रिया वाली घोड़ा होता है जैसा बोलता हो, यदि चलनादिलिंगरी उपदेश से चलनादिलिंग के द्वारा उपदेश करे कोई व्यक्ति, ठीक है इस प्रकार एवं आत्मान प्रत्यक्षम दर्शयामि दुक्ता, आपने भी ऐसे आत्मा को हम प्रत्यक्ष दिखाएंगे कथन करके, और आगे प्राणनादिलिंग असौ आत्मा व्यपदिश्यते, प्राणनादिलिंग के द्वारा वो आत्मा है करके आपके द्वारा कहा जा रहा है, परोक्ष से बताया जा रहा है, प्रतिज्ञाहानि रूपम निग्रह स्थान से प्राप्त विदा, तो प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञा की थी प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, प्रतिज्ञाहानि होने पर क्या निग्रह स्थान को जाता है एक दोष होता है ये तो आवास में आ जाता है, प्रतिज्ञाहानि रूप निग्रह स्थानम निग्रह स्थान हार जाना, जो आपने प्रतिज्ञा की पूरी नहीं कर पाया, प्रत्यक्ष दिखाऊंगा कहा और आपने ऐसा दिखा दिया परोक्ष रूप से बताया, ये आशय पूर्वादि का कहा, ठीक है आत्मान प्रत्यक्षतम पृछता तत्परोक्ष वचनम अनुत्तरम इति संगते, पूर्वादि की संज्ञा यही है आत्मा को प्रत्यक्ष कराने के लिए पूछा है हमने, हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं इसलिए हमारा प्रश्न है आत्मा प्रत्यक्ष करने के लिए, तत्परोक्ष वचन उस आत्मा को परोक्ष कहना असौ ये कहना अनुत्तरम ये उत्तर नहीं हो सकता इति संकते, पूर्वादि शंका करता है ननु असौ गौ असौ अश्व इत्येवम् इति, जिस प्रकार असौ गौ असौ अश्व बोल दिया जाता है वो घोड़ा है वो गाय है, ठीक इस प्रकार असौ व्यपदिश्य थे उस आत्मा के बारे में ऐसे बोल रहे हो आप असौ शब्द से बोल रहे हो, वह है वह आत्मा है करके बोले, जो जिसके सत्ता में प्राण में क्रिया होती है वही आत्मा है, कौन है वो प्रत्यक्ष कराने के लिए कहा था प्रत्यक्ष नहीं करा पा रहे हो, ठीक है पूर्वाज तो सिद्धांत कहते हैं आत्मान चेत प्रत्यक्ष तुम इच्छसी, यदि आत्मा को प्रत्यक्ष करने की इच्छा है तुम्हारी चाहते हो तो तरही प्रत्यक्षम एवं तम दर्शयामि, सिद्धांत का हम प्रत्यक्ष दिखा देते तुम्हें आत्मा को क्या है दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, ये दर्शन करता है श्रवण करता है मनन करता है विज्ञान करता है आत्मा है ये समझो, ये कहा एवं तरही इत्यादि कहा था, एवं तरही दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता सा आत्मा, पूर्वादि फिर शंका करे नेदम प्रतिज्ञा अनुरूपम प्रतिवचनम, यह प्रतिज्ञा के अनुरूप प्रतिवचन नहीं हुआ, जैसे प्रतिज्ञा है मैं प्रत्यक्ष कराऊंगा कहा हुआ है अनुरूप नहीं हुआ उत्तर, पूर्वादि कहता है कैसे तो कहा सो रहे थे प्रश्न करता है ननु अत्रापि दर्शनादि क्रिया कर्तु स्वरूपम न प्रत्यक्षम दर्शय, दर्शनादि क्रिया का जो करता है तो उसके स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं करा रहे हो आप, दृष्टा श्रोता मंता कह करके भी दर्शन आदि जो क्रिया है हो रही है उसके जो करता है तो उसके प्रत्यक्ष नहीं करा रहे हो, नानो अत्रापि माने इस उत्तर में भी दर्शनादि क्रिया कर्तु, दर्शनादि क्रिया का जो करता है, दर्शन श्रवण मनन विज्ञान इसके जो करता है उसका स्वरूपम न प्रत्यक्षम दर्शी, उसका स्वरूप तो नहीं दिखा रहे हो प्रत्यक्ष आप, ये पूर्वादि ने कहा नहीं। गमिरेव गंतु, गमन क्रिया ही गंता नहीं होता, गमी गमन क्रिया से गंता भिन्न होता है, इसी प्रकार दर्शन क्रिया से दृष्टा भिन्न होता है। दृष्टा के बारे में तो नहीं बोला आपने, कौन है वो दृष्टा, हम तो पूछ रहे हैं। नहीं गमिरेव माने गमन क्रिया, गमन क्रिया ही गंता नहीं होता। नहीं गमिरेव गंतु स्वरूपम, गमन क्रिया ही गंता का स्वरूप नहीं होता। और छिदेरवा छत्तु, जो छेदन क्रिया ही छेदनकर्ता का स्वरूप नहीं होता, तो दर्शन क्रिया ही उस दर्शनकर्ता का स्वरूप नहीं होता। वो दर्शनकर्ता के बारे में हम चाहते कौन है वो, उसका जानना चाहते हैं। आपने दृष्टा श्रोता करके फिर टाल दिया, ये पूर्वादि ने कहा। सिद्धांत कहते एवं तरी, जब ऐसा है आपका प्रश्न है तो कहते हैं तरी दृष्टेर दृष्टा, दृष्टि के दृष्टा है वो, ये दृष्टि तो बाहर देखने वाली है, इस दृष्टि को देखने वाला है वो, दृष्टेर दृष्टा ऐसा। श्रुते श्रोता, ये श्रवण बाहर के शब्द सुनने के लिए है, किंतु इस श्रवण को भी सुनने वाला है, कान बहरा है या ठीक है वो जान रहा है, वही श्रोता होता है, श्रवण का श्रोता है वो। और मतेर मनता, माने मन का भी मनता है वो, मन बाहर के विषय का चिंतन करता है, किंतु मन कौन सा विषय का चिंतन कर रहा है, मन का भी मनता, मन को भी मनन करता है वो, मतेर मनता। विज्ञातेर विज्ञाता, विज्ञात विज्ञान बुद्धि में है, उसके भी विज्ञाता है, बुद्धि काम कर रही न कर रही जानता है, वो आत्मा है स आत्मा, इति वही आत्मा है कहा। एक नंबर की पढ़ी थी इन्होंने, प्रतिवचन ये कह दिया, माने प्रतिवचन में ठीक उत्तर नहीं हुआ, ये पूर्वादि ने कहा था, सिद्धांत बोल दिया ठीक है, बोला ठीक है। विशेषाभावम विषय जयती, पूर्वादि बोलता है कि विशेष का अभाव ही दिखाता है यहां भी है? नहीं प्रत्यक्षत्वात् दर्शनादि क्रिया क्रियाया तत्कर्तु स्वरूप तथा इति आशंका, सिद्धांत की ओर से शंका कर दिया जाए, भाई दर्शनादि क्रिया प्रत्यक्ष है तो उसका कर्ता भी प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसा सिद्धांत की ओर से बोला जाए, एक देशी बोले तो प्रत्यक्षत्वा प्रत्यक्षत्वा दर्शनादि क्रियाया, दर्शनादि क्रियाया प्रत्यक्षत्वा, दर्शनादि क्रिया प्रत्यक्ष है, तत्कर्तु दर्शनादि क्रिया का जो करता है वो उसका भी स्वरूपम तथा, स्वरूप वही प्रत्यक्ष ही है, ऐसा शंका एकदेशी करे, सिद्धांत का एकदेशी करे तो पूर्वादि बोलता है नहीं गमिरेव गंतु स्वरूपम छिदिर्वाच्यत्तु, गमन क्रिया ही गंता का स्वरूप नहीं होता और छेदन क्रिया ही छत्ता का स्वरूप नहीं होता। गमन क्रिया से गंता अलग होता है, छेदन क्रिया से छत्ता अलग होता है, वही स्वरूप नहीं है। ठीक है, यदि दर्शनादि क्रिया कर्तृस्वरूप उक्ति मात्रेण जिज्ञासा अनुपशाम्यति, यदि दृष्टा श्रोता मंता कहने पर तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं होती है, यदि यदि दर्शनादि क्रिया कर्तृस्वरूप उक्ति मात्रेण, दर्शनादि जो क्रिया है उसका कर्ता का स्वरूप कथन मात्र से जिज्ञासा न उपशाम्यति, यदि जिज्ञासा तुम्हारी शांत नहीं होती है तो तरही तब दृष्टियादि साक्षित्व न, दृष्टि आदि का साक्षी रूप से समझो उसको, दृष्टियादि साक्षित्व न आत्म उक्त आत्मा के कथन के द्वारा तुष्य दुहवा, उसके द्वारा प्रसन्न रहो आप, दृष्टि आदि के साक्षी रूप से आत्मा को समझो, जो दृष्टि का साक्षी माने आंख को देखने वाला, या आंख तो बाहर देखने वाली है, आंख को देखने वाला, आंख ठीक है कि नहीं है क्या दूसरे व्यक्ति जान सकता है क्या, नहीं जानता, स्वयं को पता होता है, कान ठीक है कि नहीं है दूसरे को थोड़ी पता लगता है, स्वयं को पता लगता है, ये दृष्टे दृष्टा इत्यादि कहा, ये बता दिया एवं तरही दृष्टे इत्यादि कहा था, दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता मतेर मंता विज्ञातर विज्ञाता स आत्मा, वही आत्मा है समझो कहा, समय हो गया है नहीं रखते हैं आगे फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्वमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।